Przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kolejni policjanci są podejrzewani o utrudnienie śledztwa dotyczącego brutalnego zamordowania młodej kobiety. Przed unijnym szczytem list do przywódców wspólnoty pisze polska premier. Donald Tusk zapewnia, że jeśli zostanie na stanowisku, będzie niezależny. Była celem wielu turystów. Filmowcy ją uwielbiali. Najsłynniejsza skała Malty, lazurowe okno, runęła do morza. Prokuratura i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymało trzech policjantów z Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dwaj ciągle pracują, jeden jest na emeryturze, a są podejrzani o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa sprzed prawie 20 lat. W 1998 roku w Łęce Szczucińskiej zamordowana została Iwona Cygan. Mordercy nie udało się ustalić. Teraz sprawą zajęło się policyjne archiwum X, które wyjaśnia okoliczności najbardziej skomplikowanych zbrodni. Tematem zajmuje się Paweł Pawlica. Przed laty działania zatrzymanych dziś funkcjonariuszy doprowadziły do niewykrycia sprawcy morderstwa młodej kobiety, mówi Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień i utrudniania tego śledztwa. To jest popełnienie przestępstwa zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratorzy przesłuchają policjantów jutro, wtedy też podejrzani usłyszą zarzuty. To kolejni funkcjonariusze ujęci w tej sprawie. Sąd na 3 miesiące aresztował już 3 innych policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. W sumie prokuratura i policja zatrzymały 9 podejrzanych, w tym 2 poszukiwanych międzynarodowym listem gończym. W areszcie w Wiedniu na ekstradycję do Polski czeka Paweł K., podejrzany o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W październiku ubiegłego roku śledczy na terenie miejscowości, gdzie doszło do zabójstwa, przeprowadzili eksperyment. Użyli nowoczesnego sprzętu, m.in. dronów i skanera trójwymiarowego. Znaleźli drut, który mógł służyć do uduszenia ofiary. Kandydat Polski na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie zostanie zaproszony na jutrzejszy unijny szczyt. Tak zdecydowała Malta, która kieruje teraz pracami Unii. Jak tłumaczy, do zaproszenia potrzebna byłaby jednomyślność wszystkich krajów, a takiej jednomyślności obecnie nie ma. Przed jutrzejszym spotkaniem w Brukseli i wyborem szefa Rady Europejskiej list do premierów państw Unii napisała premier Beata Szydło. Szefowa rządu skrytykowała w nim obecnego przewodniczącego Rady Donalda Tuska i przedstawiła argumenty za kandydaturą Jacka Sariusz-Wolskiego. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, przedstawiając list w Sejmie, stwierdził, że nie każdy godzi się na politykę, którą prowadzi Donald Tusk. Politykę cementowania obecnego układu, braku chęci do wdrażania jakichkolwiek reform. Przypomnę list chociażby przewodniczącego Donalda Tuska, jakiś czas temu wysłany do przywódców również europejskich. List, który tak naprawdę obnażył brak jakiejkolwiek zdolności Donalda Tuska do wdrażania reform, które są społecznie oczekiwane, który by doprowadził do tego, że Unia Europejska zrobiłaby wreszcie 2 kroki do przodu. Przed chwilą na konferencji prasowej Donald Tusk, pytany o swoją pracę i ewentualną drugą kadencję, mówił: będę niezależny i neutralny wobec wszystkich państw Unii, tak jak do tej pory. Premier Szydło będzie już dziś w Brukseli, gdzie jutro rozpocznie się unijny szczyt. Jeszcze przed nim będzie rozmawiać z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Władze Warszawy chcą poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. W tym roku na kilkuset z nich pojawi się dodatkowe oświetlenie, specjalna sygnalizacja, wysepki. Będą także zmiany w organizacji ruchu. W ubiegłym roku urzędnicy przeprowadzili kontrolę przejść. Okazało się, że w dużej mierze odpowiadają też ludzie i kierowcy i piesi. Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska podkreśla, że samorząd również chce edukować kierowców, by zwracali większą uwagę na bezpieczeństwo. To, co jest największą i najpoważniejszą przyczyną wypadków kolizji drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym w Warszawie, to jest niestety nadmierna prędkość. Celem planowanych zmian w organizacji ruchu jest jego uspokojenie, tak żeby samochody nie przekraczały dozwolonej w mieście prędkości. Zostaną zwężone niektóre jezdnie, drogowcy wybudują ronda. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski apeluje do pieszych o zdrowy rozsądek i nie kierowanie się wyłącznie przywilejem pierwszeństwa. Nawet jeśli uważamy, że mamy pierwszeństwo, ale nie mamy pewności, że kierowca wyhamuje, to naprawdę lepiej sobie dać na wstrzymanie, niż później mieć świadomość, że się miało pierwszeństwo, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Zdrowie i życie najważniejsze, a nie świadomość tego, kto pierwszeństwo ma. To dodajmy jeszcze, że w ubiegłym roku w Warszawie doszło do ponad 900 wypadków. Piesi to ponad 60% ofiar. Do morza runęła najsłynniejsza skała Malty, lazurowe okno. Ta malownicza rzeźba skalna była jedną z największych atrakcji turystycznych na maltańskiej wyspie Gozo.

chcę więcej. Zamykasz oczy, wyciągasz ręce. I też kobieco będzie, bo płyta Darii dla pani Małgorzaty z Brzezin i dla pani Amelii z Koszalina. Serdecznie gratuluję, jutro kolejna szansa. We Wrocławiu korki na ulicach, u nas ulica też. Kensington, do audycji popołudniowej, 13 minut po 18. Chyba największy fan tego zespołu, Patryk w Bytomiu, bardzo się ucieszył. Pozdrawiamy. 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Dziś taka historia. Magda i Marek są małżeństwem od 26 lat. Tworzą szczęśliwy, pełen miłości związek, oparty na wzajemnym wsparciu, zaufaniu, pomocy i trosce o siebie nawzajem. Dzielą swoje pasje, razem podróżują w odległe zakątki świata. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Droga do szczęścia. Magda i Marek to taka para dla mnie wyjątkowa, która pokazuje, że można być ze sobą bardzo długo, wspierać się i kochać. Ja widzę, że oni dbają o ten związek i o to uczucie tak każdego dnia w takich najmniejszych drobnostkach, w takich małych gestach, w małych takich chwilach. Bo to jest dowód na to, że faktycznie można być szczęśliwym ze sobą, będąc razem. To jest nasze właśnie mieszkanko, które bardzo kochamy, a tak naprawdę kupiliśmy je chyba tylko dlatego, bo zobaczyliśmy to okno. Wydawało nam się, że będziemy przez nie widzieć tak wiele świata i będziemy sobie siadywać na parapecie i pić wino i spoglądać przez to okno. Natomiast mieszkanie nasze zwija się tak w ślimak. Tu dalej mamy tą część taką gościnną, gdzie już, prawda, zapraszani są goście. Po schodeczkach wchodzi się na antresolę, gdzie jest po prostu środek ślimaka i jest nasza norka taka, bo to jest dosłownie norka, w której śpimy. To jest taka dziurka właściwie wydłubana nad łazienką, w której zasypiamy i się budzimy rano. Znamy się od bardzo, bardzo dawna, ponieważ poznaliśmy się w liceum. Znamy się od 15 roku życia. Niemniej jednak w naszym przypadku nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Można powiedzieć, że przez pierwsze 4 lata liceum nasze relacje polegały na tym, że mówiliśmy sobie cześć. Nie spotykaliśmy się po lekcjach. Mieliśmy zupełnie inne grona przyjaciół, znajomych. Myślę, że również inne zainteresowania. Ja byłem bardziej, że tak się wyrażę, zabawowy, no, niegrzeczny, rozbrykany. Magda należała do tych uczennic, które... Tak, ja słuchałam Piwnicy pod Baranami, ja słuchałam Agnieszki Osieckiej. W 4 klasie liceum miała miejsce sławna wycieczka do Paryża. Także nie wiadomo jak i kiedy znaleźliśmy się na Montmartre we dwójkę. I potem to już chyba był jakiś taki, nie wiem, omen, bo na tym Montmartre, chodziliśmy sobie po tym Montmartre, oglądaliśmy tam tę panoramę Paryża spod Sacré-Cœur, no i było tak romantycznie i tak pięknie. Mój mąż zaprosił mnie na lampkę czerwonego wina, także siedliśmy sobie, żeby się napić tego czerwonego wina. No i podszedł kelner i zapytał się, czy to jest nasz miesiąc miodowy. A mój mąż powiedział, że tak. Pod wspomnianym Sacré-Cœur miał miejsce pierwszy pocałunek. Po powrocie z Paryża zaczęliśmy się regularnie spotykać. W pewnym momencie oczywiście nastąpiła ta love. I... Cały ten etap ślub, zaręczyny, to u nas było jakby w ekspresowym tempie. No, cały czas towarzyszyło nam uczucia. Jeszcze jak pojawił się nasz fantastyczny syn Mateusz, Mati, to też nas bardzo zjednoczyło. I bardzo ważne było właśnie pojawienie się dziecka i ta uwaga, którą mu poświęcaliśmy i chęć, żeby faktycznie tą rodzinę jak najszybciej stworzyć. Tak jak w każdym małżeństwie mieliśmy czasem jakieś tam zatargi i w którymś momencie popatrzyliśmy na tego naszego syna, a on wtedy wykonał swój pierwszy uśmiech. Od razu po prostu rozwaliło nas to całkowicie. Stwierdziliśmy, co my będziemy w ogóle się wygłupiać i co my będziemy się ze sobą targować, jak tutaj jest taki cud świata. Także myślę, że wbrew pozorom, no to dziecko, które no było przyczyną trudów wszystkich, to no też nam w jakiś tam magiczny sposób no pomogło. To na pewno nie jest to stereotypowa polska rodzina. Moi rodzice mają swoje pasje, ale to są pasje, które się narodziły. Ja pamiętam bardzo wiele. Moi rodzice mieli akurat pomysł, że będą wegetarianami i byli wegetarianami. Mieli pomysł, że będą uprawiać jogę i uprawiali jogę. Salsę tańczyli. Jakiś czas temu mój się zaczął biegać, no i potem oboje zaraził matkę i oboje zaczęli biegać. Znajdują sobie nowe rzeczy i się nawzajem nimi zarażają. To jest moje ukochane ukulele w kolorze moim ulubionym, bo turkusowym. To ma tylko 4 struny, więc te 3 chwyty naprawdę nie są trudne. I 3 chwyty wystarczą, żeby zagrać już kilka piosenek. Proszę bardzo, zobaczcie, jest nastrojona. Ale ona była w Tajlandii i ona chyba od wilgoci całkiem się... Nie, nawet nie tak źle. Się udało jakoś dopasować też. Jest bardzo dużo takich rzeczy, które możemy nazwać naszą wspólną pasją. Po kilku latach małżeństwa Magda wpadła na pomysł, że byłoby super umieć nurkować. Wspólnie zrobiliśmy ten kurs nurkowy, później udało nam się zrealizować wiele wspaniałych podróży połączonych właśnie z nurkowaniem i to też było jednym z tych takich elementów, które nas scaliły. Na pewno te wspomniane podróże, które od bardzo, bardzo dawna są naszą wspólną pasją i zainteresowaniem. Oczywiście wydaje mi się, że my jesteśmy jednak inni zupełnie, natomiast mamy jedną chyba wspólną cechę. I tą jedną wspólną cechą jest to, że strasznie nie lubimy się chyba nudzić. I nawet jeżeli jest taki zwyczajny wieczór w domu, których jest większość przecież w naszym życiu, to u nas na przykład funkcjonuje coś, co ja po prostu kocham, uwielbiam i uważam, że każde małżeństwo powinno coś takiego mieć. To się tak nazywa miły wieczór. I u nas to jest takie hasło, które wydaje któreś z nas nagle, po prostu no, przychodzimy z tej pracy, taki tam no, dzień jak co dzień, prawda? I nagle ktoś mówi, Marek, no i najczęściej Marek mówi, nagle mówi, to co? To robimy miły wieczór. I to ten miły wieczór, no to robimy, nie? I od razu tak się robi jakoś, chociaż nie robimy nic nadzwyczajnego, no bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby, nie wiem, jakieś tam wino otworzyć, zrobić sobie jakąś kolacyjkę, nie wiem, posłuchać jakiejś fajnej muzyki, czy pograć na ukulele. Wydaje ci się, że po prostu jest coś nadzwyczajnego w zupełnie zwyczajny wieczór, tak. Mieliśmy też taki etap w życiu, że ja nie mieszkałem w Polsce przez prawie 3 lata. Wydaje mi się, że taka rozłąka i taka samotność też jeszcze bardziej nas jakoś scementowała, bo pozwoliła może bardziej docenić obecność tej drugiej osoby. No to nam dało do myślenia, także teraz się zastanawiamy, jak to możliwe, że myśmy dali radę być w takim odosobnieniu przez tak długi, w sumie jak na nas czas. Prostota tego instrumentu właśnie również mnie zmobilizowała do tego, żeby zakupić sobie taki instrument, też ukulele o imieniu Duduś i ja też właśnie sobie tam pogrywam. Ale gram. Teraz właśnie mieliśmy przerwę, ale myślę, że czas wrócić powoli do wspólnego grania. Niesamowita przyjemność. Bardzo. To też cementuje związek. Zaczyna się od tego, że trafiasz na tą swoją drugą połówkę, jak to się mówi. I Magda i Marek są dla mnie takimi ludźmi. Natomiast mam świadomość tego, że o tę miłość, o ten związek trzeba dbać. Nie wystarczy być, trzeba mieć też świadomość tego, że o tę wielką miłość, o to uczucie trzeba codziennie dbać, a później już wchodzi w krew. Co mamy dzisiaj na miły wieczór? Jest? No nie, no zobacz, jest, co tutaj jest? Jogurty, oliwki, buraczki, śledzik na raz, ale jest rzecz najważniejsza. Austriackie wino, to jest ta z wczoraj, także będziemy dopijać kieliszki. To było tak bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, który to Marek rok był, kiedy na Kubę pojechaliśmy. No i od niej właśnie się zaczęło to, bo nagle zrozumiałam, że to jest w naszym zasięgu. Nawet nie potrzebujemy tych podróży organizować z jakimś biurem podróży, że to jest właściwie najgorszy pomysł, że najfajniej jest coś zrobić samemu. Patrząc na taki ostatni nasz wyjazd, to ostatnio wróciliśmy z Tajlandii. Zdarzył nam się nocleg w dżungli, w takim prawdziwym tropikalnym lesie. I to też spadł tropikalny deszcz, bo odrywaliśmy od siebie pijawki, bo wydawało się, że niemożliwe jest spanie w hamaku, po prostu w lesie tropikalnym, no ale okazało się, że wystarczyło zaufać tym dwóm przewodnikom, którzy nas tam zaprowadzili, jakby, no oni znali tą dżunglę, wiedzieli, jak to wszystko działa i umieli wykorzystywać, zrobić z bambusa garnek, talerz, kubek, wszystko, wędkę. Dla mnie największym przeżyciem był camping w dżungli. Szliśmy w deszczu z hamakami, takimi plandekami i śpiworami na taką małą połać w środku dżungli i tam naszych dwóch przewodników rozbiło nam z naszą pomocą zresztą obóz. Zebraliśmy też w dżungli takie liście specjalne, zjedliwe, gotowaliśmy. Generalnie bardzo przygoda bardzo, bardzo niezwykła. Ja tam w ogóle nie czułem żadnego ani strachu, mimo że czasami byliśmy na takich szlakach, które no, były niebezpieczne, bo było po deszczu, było ślisko i szliśmy po takim wzniesieniu z bardzo dużym nachyleniem, praktycznie bez szlaku, tylko trzeba było się wciągać po lianach. Nie czułem strachu, tylko ekscytację. Definitywnie moi rodzice są bardzo, bardzo aktywnymi ludźmi. Jest to coś, co ich rozwija. Każdy musi znajdować w swoim związku taką drogę, jaka mu i partnerowi, partnerce pasuje. Myślę, że to, co w podróżach bardzo scala, chyba każdy związek, to jest takie wspólne wzruszanie się różnymi rzeczami, które w trakcie podróży się zdarzają. Na pewno w trakcie podróży takich rzeczy zdarza się dużo więcej niż w życiu codziennym. Po prostu uwielbiamy je przeżywać wspólnie, bo sama, no co z tego, gdybym to wszystko zobaczyła sama? No ja nie wiem, wydaje mi się, że z tą drugą osobą, którą się kocha, no to wszystkie te emocje nabierają jakiegoś dodatkowego znaczenia, jeśli się właśnie dzieli to z tą ukochaną osobą. Dokładnie. Wydaje mi się, że takim naszym sekretem naszej miłości jest po prostu celebrowanie codzienności. Chcę powiedzieć, że ja chyba w ogóle nie myślę w takich kategoriach, czy ja bym mogła, czy nie mogła żyć dalej z Markiem. Po prostu dla mnie to jest tak oczywiste. Ja się po prostu nad tym nie zastanawiam. Dla mnie to jest po prostu moje szczęście. Największe szczęście po prostu, jakie mnie spotkało w życiu i ja po prostu to szczęście będę z całych moich sił pielęgnować, celebrować z każdym dniem. Wow. To co ja mogę więcej dodać? Wierzymy, że czeka nas jeszcze fajna przyszłość i wiele wspólnych podróży, niesamowitych doznań. Jesteśmy ze sobą szczęśliwi. Ja też sobie nie wyobrażam życia bez mojej żony. Magdy. No tak. No jesteśmy ze sobą już tyle lat. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil, czasem oczywiście były te trudniejsze, ale uważamy się za takie spełnione małżeństwo i dobre małżeństwo. Można powiedzieć już nawet stare dobre małżeństwo. I ważne jest to, żeby z osobą, z którą idzie się przez życie, z tą najbliższą osobą, szukać takich chwil, które dadzą nam radość i robić wszystko, żeby być ze sobą szczęśliwym. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, natomiast akurat w naszym przypadku tak się szczęśliwie złożyło, że do siebie pasujemy, że wiele ze sobą fajnych chwil przeżyliśmy, że celebrujemy ten dzień. To jest taka nasza droga do szczęścia. Droga do szczęścia, tak był zatytułowany reportaż Joanny Bogusławskiej. 18.30 już minęła pół minuty temu, czas na skrót najnowszych informacji. Przedstawię Państwu Krzysztof Zyblewski. Apel o Unię różnych prędkości to nie jest dobre rozwiązanie dla Europy. Może prowadzić do dalszych kryzysów, mówi szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Minister spraw zagranicznych rozmawiał w Warszawie z szefem niemieckiej dyplomacji Zygmarem Gabrielem. Trochę nas niepokoi, że w ostatnim czasie apele o inną Europę, apele o Europę różnych prędkości raczej wychodzą ze strony naszych partnerów zachodnich. Tu w Warszawie kilka dni temu odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej i premierzy naszej części Europy apelowali o jedność. W poniedziałek na spotkaniu w Wersalu dla Unii różnych prędkości poparli przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Rosja rozmieściła pociski rakietowe średniego i krótszego zasięgu typu Ziemia-Ziemia, informują Amerykanie. Zastępca głównodowodzącego armii amerykańskiej, generał Paul Selva, oświadczył, że jest to złamanie ducha i intencji porozumienia rozbrojeniowego z lat 80. ubiegłego wieku. Jak podkreślił, nowa broń zagraża większości amerykańskich instalacji w Europie. Na razie nie wiadomo, gdzie znajdują się wyrzutnie. Pierwsze nieoficjalne informacje o rozmieszczeniu rakiet pojawiły się już w lutym. Słynny Szkieletor znika z pejzażu Krakowa. Okryty złą sławą, niedokończony budynek zostanie zamieniony w nowoczesny i najwyższy w mieście biurowiec Unity Center. Wieżowiec będzie otoczony kompleksem niższych budynków. Ma mieć 27 kondygnacji, 102,5 metra wysokości i 46 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, mówi Szymon Duda ze spółki prowadzącej inwestycje. Głównie to będzie powierzchnia biurowa, natomiast na parterach będzie handel, restauracje, kawiarnie, mamy nadzieję, hotel. No i na samym czubku tego budynku biurowego ma być dwupoziomowa wspaniała restauracja. Kompleks będzie gotowy do 2019 roku. Obecnie trwają prace rozbiórkowe elementów żelbetowych szkieletora. Budowa wieżowca rozpoczęła się w 1975 roku i po 4 latach została przerwana z przyczyn ekonomicznych. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Niech się mury pną do góry, czego życzymy serdecznie. Gdzieś w chmury, chmur nie zabraknie wieczorem i w nocy. Z tych chmur popada deszcz, bez opadów tylko dziś na północnym wschodzie. Od minus 2 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 4 stopnie powyżej zera. Jutro temperatura skoczy do 5 stopni powyżej zera w Olsztynie i Augustowie. I to będą najchłodniejsze miejsca. Najcieplej zaś w Poznaniu 11, a we Wrocławiu nawet 12 stopni. Ale co z tego, skoro wiosna to jeszcze nie jest pochmurno na niebie. Na zachodzie przejaśnienia, ale w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, nad morzem wietrznie, a śniegu w górach nie zabraknie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polacy pokochali zdrabki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrabki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrabki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrabka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrabki to po prostu świetna zabawa. Drapki. Drap z drapki na milion sposobów. Lotto. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę przeniesiemy się w trójwymiar. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine's stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? Roll to me. Idealne dla tych, którzy przygotowują właśnie sushi w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie. 22,5 minuty przed 19. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Dziś w Trójwymiarze powiemy m.in. o innowacyjnej technologii sterowania dronami, o wyższości analogowego druku nad cyfrowym oraz o marketingu sensorycznym. Nauka. Lawinowo rośnie sprzedaż e-booków, czyli elektronicznych książek. Z półek znikają też czytniki, jednak jak przekonują naukowcy, ludzki mózg woli zadrukowaną kartkę papieru. Informacje czytane z tradycyjnej książki zostają nam w głowie na dłużej, a sam proces czytania jest głębszy i bardziej angażujący wyobraźnię niż w przypadku śledzenia wirtualnego tekstu w czytniku. Po książkę papierową powinniśmy sięgnąć zwłaszcza wtedy, kiedy zależy nam na porządnym nauczeniu się czegoś. Czytając tekst na papierze, zapamiętujemy jego treść lepiej niż gdy uczymy się z e-booków. Prawdopodobnie chodzi o to, że książkę papierową można wziąć do ręki, otworzyć na dowolnej stronie, zobaczyć początek i koniec, wyobrazić sobie jej objętość. To pomaga mózgowi w stworzeniu tak zwanej mentalnej mapy całej książki. Skojarzyć informacje z miejscem, w jakim zostały pozyskane, co jest bardzo ważne w procesie uczenia się i zapamiętywania. Biznes. Co to jest marketing sensoryczny? Okazuje się, że może mieć ogromne znaczenie dla podjęcia decyzji o tym, co kupujemy, gdzie i za ile. Zdaniem naukowców impulsy zmysłowe odpowiadają nawet w 80% za reakcję mózgu. Wzrok i słuch wpływają na odczucia innych zmysłów, dlatego właściwe zastosowanie muzyki czy zapachów może zwiększyć wyniki sprzedażowe firm o kilkanaście procent. Oddziaływać na zmysły można również poprzez media społecznościowe. Z badań przeprowadzonych przez firmę IMS wynika, że średnia wizyta w sklepie z przyjemną muzyką jest o 20% dłuższa niż w pozostałych placówkach. Nie bez znaczenia jest też zapach, za pomocą którego możemy zidentyfikować na przykład niektóre marki odzieży. odzieżowe. Marketing sensoryczny pełni też ważną rolę w sklepach z wyposażeniem domu i materiałami budowlanymi, gdzie można samemu sprawdzić, jak działają poszczególne urządzenia. W takim przypadku to bodźce dotykowe decydują o zakupie. No a nie wspomnę już o wzroku, co do tego bodźca wszyscy jesteśmy przecież przekonani. Technologia. Wrocławska firma opracowała innowacyjną technologię sterowania dronami. Dzięki niej sterowanie będzie bardziej precyzyjne i bezpieczne. Przyszłością dronów mogą się okazać inteligentne technologie sterowania i stabilizacji lotu oparte na logice, uwaga, rozmytej. Tłumaczy Bogusław Szlachetko, dyrektor do spraw badań i rozwoju firmy Skytronic, która pracuje nad takimi rozwiązaniami. Ten system, który jest oparty właśnie o regulator rozmyty i o reguły rozmyte generalnie, będzie zwiększał bezpieczeństwo lotów, ponieważ będzie bardziej odporny na różnego rodzaju zakłócenia, które w modelu matematycznym, w normalnych, klasycznych podejściach są nieobecne. To znaczy nie da się niektórych rzeczy przewidzieć, niektórych na przykład turbulencji powietrza wynikających z tego, że akurat wiatr wieje z takiego, a nie innego kierunku i w związku z tym na danym obiekcie w tym miejscu się tworzy jakaś tam turbulencja. Albo na przykład z tego, że ładunek się przesunął gdzieś tam na dronie o kilka centymetrów w bok, środek ciężkości się zmienił i nagle ten dron przestaje funkcjonować prawidłowo, zaczyna w najgorszym wypadku może nawet spaść. Więc tutaj ta nasza technologia będzie dawała tą przewagę, że wszystkie tego typu zdarzenia nieprzewidywalne, takie losowe, jest w stanie jak gdyby skompensować, bo znacznie szerszy zakres pracy oferuje takiego regulatora. Jak podkreśla Bogusław Szlachetko, jednym z potencjalnych odbiorców nowych dronów jest budownictwo. Drony mogą być wykorzystywane w takich procesach jak audyt inwestycji, skanowanie laserowe czy analiza termiczna. Taki rynek docelowy to jest z jednej strony tak zwany building information management i to są głównie te inspekcje związane z samym budynkiem, ze stanem tego budynku, z termografią, ale też jak gdyby w dalszej perspektywie mamy na myśli systemy wspierania ratownictwa górskiego, dlatego że tam poszukiwanie zarówno ludzi poszkodowanych, jak i monitorowanie bieżącej sytuacji, nie wiem, po zejściu lawiny na przykład, czy jakieś tego typu historie są niezwykle istotne i ratownictwo górskie jest tutaj specyficzną dziedziną, gdzie helikoptery takie załogowe mają bardzo duże problemy ze względu na dużą bezwładność obiektu, jakim jest helikopter, taki klasyczny duży i na koszty jakby prowadzenia takiej operacji wsparcia z powietrza, no często się rezygnuje z tych helikopterów, a dotarcie ratowników w sposób taki tradycyjny na pieszo, no zajmuje dość dużo czasu i to czas tutaj gra bardzo dużą rolę. Dron może dotrzeć w ciągu kilku minut, ratownik w ciągu godziny, dwóch i to zasadnicza różnica. Polski rynek dronów w 2016 roku był wart nieco ponad 200 milionów złotych i w ciągu roku wzrósł o ponad 22%. Natomiast światowy potencjał zastosowania technologii dronowych według ekspertów firmy doradczej PwC przekracza 127 miliardów dolarów. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Daniel Blum, Melakoteluk. Audycja popołudniowa już prawie za kwadrans, 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wierzga i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamknąć warszawskie lotnisko Chopina, a na Stołecznym Okęciu wybudować osiedle mieszkaniowe. Ruch lotniczy przenieść do nowego centralnego portu lotniczego. Podobno rząd już zdecydował. Czy to rozsądny pomysł? Debata ekspertów już za chwilę. Powiemy też o rekordowej liczbie polskich patentów. Czy gospodarka wreszcie staje się innowacyjna? Odpowiedź w Trójce jeszcze przed 19:00. Witamy. Dobry wieczór. Zapraszamy na program. W studiu Sebastian Gościniarek, firma doradcza BBSG, ekspert rynku lotniczego, wieloletni konsultant różnych biznesowych projektów, między innymi z dziedziny infrastruktury lotniczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Adrian Furgalski, wiceprezes zespołu doradców gospodarczych TOR, wieloletni komentator i recenzent inicjatyw infrastrukturalnych gabinetów kilku premierów. Dobry wieczór, panie prezesie. Panowie, jednym słowem, tak czy nie, czy budowa centralnego portu lotniczego ma sens, panie Sebastianie? Na początek jednym słowem. Bez wątpienia, w którymś momencie w przyszłości będziemy musieli się dobić takiego lotniska centralnego, dlatego że lotnisko warszawskie, lotnisko Chopina, powoli dochodzi do swoich granic możliwości działania. Znaczy, tu nie ulega wątpliwości, że jest ten sufit, jeżeli idzie o przepustowość Okęcia i trzeba mieć jakiś pomysł. Pytanie, czy to będzie centralny port lotniczy gdzieś teraz w okolicach Warszawy, 50 km od Warszawy, czy Modlin, bo warto zwrócić uwagę, że analizy już były w 2006, 2010, ale warto zrobić poważną analizę ponownie, bo to są miliardy złotych. Dlaczego? Dlatego, że w 2010 roku pominięto Modlin, jego nie było, a on ma przecież możliwości 40 milionów pasażerów. Za chwilę, panie Sebastianie, za tym, jakie są argumenty przemawiające za tym, tak, budujmy centralny port lotniczy gdzieś w środku Polski. Przede wszystkim to jest kwestia wzrostu ruchu lotniczego i wyczerpywania się przepustowości lotniska Chopina. Oczywiście do dyskusji można przyjąć, czy ta granica przepustowości wyczerpie się już za 2-3 lata, może za 5, a może jeszcze trochę dłużej. Wiemy, jaka jest ta granica? Ilu pasażerów lotnisko Chopina jest w stanie obsłużyć, a ilu obsługuje teraz? Ile mamy jeszcze czasu? Jaki jest bufor? W mojej ocenie to jest kwestia około 3 do 5 lat. Przy istotnych poprawach poprawie działalności operacyjnej lotniska Chopina, dlatego że tak naprawdę ta przepustowość powinna być mierzona w kilku miejscach. Nie ma jednej właściwej liczby. Przepustowość związana z obsługą samolotów dalekodystansowych, szerokokadłubowych jest najbardziej miękkim punktem i ta prawdopodobnie wyczerpie się najszybciej. No to nie ma opcji, panie Adrianie, innej niż taka, żeby zbudować nowe lotnisko. Sam pan słyszy, lotnisko Chopina nie da rady z takim potencjałem. No, mamy te wielkie samoloty, mamy ruch non-Schengen, który rzeczywiście się zatyka, ale mamy też projekt wydłużenia Pirsu Południowego, tak żeby tam powstało 9 rękawów właśnie pod ten ruch dedykowanych. No, ja słyszałem, kiedy była konferencja i prezesa LOT, i prezesa portów lotniczych, prezes LOT-u powiedział nawet, że w 2022 roku jest to możliwe. No absolutnie nie jest możliwe, żeby nowy port powstał gdzieś w polach, żeby także kolej zbudować, bo ironicznie powiem, zawsze to powtarzam, jesteśmy mistrzem świata, jak wszyscy wiemy, w budowie linii kolejowych czy wydatkowaniu środków na kolej. I to, co ważne, wszystkie analizy 2010 rok, one uwzględniały, że niewiele, ale 20%, to już jest coś. Dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Wydaje się, że po pierwsze nie mamy odpowiedzi skąd te pieniądze, po drugie raczej na środki unijne bym nie liczył, bo jednak Komisja Europejska jest przeciwna i portom, a takim wielkim nowym hubom w szczególności. Panie Sebastianie, co miałoby się stać z lotniskiem Chopina, gdybyśmy mieli zbudować centralny port lotniczy? To jest dobre pytanie. W mojej ocenie i zresztą w ocenie, która została przedstawiona w analizie, do której kolega się odwołuje z 2010 roku, jest w sposób jasny i ostateczny powiedziane. Lotnisko Chopina w swojej obecnej lokalizacji, tu gdzie jest teraz, powinno zostać zlikwidowane. I teraz tak dla czystości dyskusji. Ale to brzmi strasznie. Inwestowaliśmy miliardy złotych w to nieźle już w tej chwili wyglądające lotnisko, świetne terminale, infrastruktura wokół zbudowana. Zaorać to wszystko? No, w pewnym sensie tak to właśnie miałoby wyglądać. Natomiast na jedno trzeba zwrócić uwagę. Te pieniądze, które zostały zainwestowane w lotnisko Chopina i te, które jeszcze będą inwestowane, bo będą inwestowane, one nie są stracone. To nie jest tak, że w pewnym momencie podejmujemy decyzję o budowie lotniska, nowego lotniska centralnego dla Polski, bo podkreślę, że my mamy lotnisko centralne dla Polski i jest nim w tej chwili lotnisko Chopina. W momencie, kiedy podejmiemy decyzję o przeniesieniu tego lotniska centralnego w inne miejsce, to nie stanie się z dnia na dzień, tak? Okres budowy tego lotniska to jest przynajmniej kilka lat. Przez ten czas lotnisko Chopina będzie musiało obsługiwać ten ruch, tak? I będzie musiało obsługiwać ten ruch zgodnie z pewnymi standardami. Więc pewne inwestycje, jak chociażby wydłużenie Pirsu Południowego, będą musiały być realizowane. Pan sobie, panie Adrianie, wyobraża Warszawę bez lotniska Chopina? Ja akurat uważam, że można tutaj dyskutować, dobrze czy źle, że ono jest tak blisko centrum. Zazwyczaj lotniska są rzeczywiście dalej, to jest 40-50 kilometrów, ale wydaje się, że to może być atut. No właśnie. Tylko ja bym chciał, żeby wszystkie te analizy, no one muszą być poważne i muszą przyjąć to, co się wydarzyło po 2010 roku, czyli że mamy Modlin, mamy możliwości rozwoju, to, że tam dzisiaj nie ma połączenia kolejowego, no ale jesteśmy w stanie je zrealizować znacznie szybciej niż budowę kolei dużych prędkości, 50 kilometrów do tego portu. Ważne jest także to, że rzeczywiście ten port nie sieje spustoszenia w portach regionalnych wszystkich. Największy problem to jest taki, że rzeczywiście no, Okęcie jest do zaorania i to mnie jest szkoda, jak patrzę na to i tu wszystko jest wyliczone na tamtejsze ceny. Koszty gruntów, ile zyskujemy, jaki jest koszt wyburzenia, jesteśmy na plusie, owszem, ale też wtedy najbardziej poszkodowana była Łódź. Dzisiaj można powiedzieć, że ona w ogóle pada, bo od wielu lat ona sukcesywnie traci. Pewnie dlatego, że Modlin czy Warszawa ma dobrą ofertę, jest lepsze połączenie. No ale też Modlin pewnie byłby do zamknięcia. Skoro Modlin ma możliwości rozbudowy za znacznie mniejsze pieniądze, to no ja właśnie Teraz nie utnę sobie ręki, że absolutnie centralny port lotniczy nie. Tylko nie stawiajmy tego jako głównego punktu strategii. Niech to wyjdzie z badania całościowego rynku. Panie Sebastianie, bo to brzmi trochę tak, jak nie możemy wybudować linii kolejowej do Modlina, to wybudujmy cały centralny port lotniczy. I dlaczego by nie rozbudowywać rzeczywiście tego Modlina? Mówi pan jako koronnego argumentu, używając przepustowości lotniska Chopina. A ta przepustowość Modlina jest jeszcze dużo większa. Ona jest do rozwinięcia. Tam zainwestujmy i połączmy te dwa lotniska. Właśnie, bo też jest dobry punkt, który kolega podniósł. Tak? Tak naprawdę faktem jest i prawdą jest, że my w tej chwili dyskutujemy o tym, czy budować, czy nie budować w oparciu o bardzo pobieżne analizy, czy analizy, które są stare, tak? Najświeższe z 2010 roku. Sporo się zmieniło. Sporo się zmieniło i dlatego ja zawsze siebie określam jako ostrożnego optymistę w kwestii budowania lotniska centralnego dla Polski, dlatego że opieram swoją wiedzę na tych analizach z 2010 roku, które jednoznacznie rekomendowały budowę takiego lotniska. Natomiast one nie zostały zaktualizowane i rzeczywiście jak do tej pory no, podmioty odpowiedzialne za to, czy głównie interesariusze tego projektu, no, nie przedstawili racjonalnych argumentów ekonomicznych za. Tak? Natomiast wracając, dlaczego nie rozbudowywać lotniska w Modlinie? Nigdy nie powiedziałem, że nie należy rozbudowywać lotniska w Modlinie. Ale po co rozbudowywać, skoro będzie centralny port? Natomiast rzeczywiście powstaje pytanie, czy lotnisko centralne w Modlinie byłoby tylko trochę gorszym rozwiązaniem niż budowa nowego lotniska, czy jest rozwiązaniem absolutnie nieakceptowalnym? Czyli lokalizacja tak naprawdę Modlin dla CPL-u, tak? No, Modlin jako CPL, tak? Jako centralny port lotniczy. Ale tak naprawdę można wymienić cały szereg argumentów za i cały szereg argumentów przeciw, natomiast podjąć racjonalną decyzję na mocy tych nieprzeanalizowanych do końca argumentów, no ja bym się nie odważył. Polskie Linie Lotnicze, lotnik, którzy mówią, nasz narodowy przewoźnik, jako jednego z najważniejszych argumentów używa, mówimy o duoporcie, dwóch portach, Modlin i Warszawa. Nie da się za bardzo rozwijać linii lotniczych, nie bazując w jednym konkretnym miejscu, nie będziemy rozwijać się trochę w Modlinie, trochę w Warszawie. Potrzebujemy jednego dużego portu lotniczego. To ma sens? Tak, oczywiście. Jeszcze ta wracę do tej analizy z 2010 roku. Tam była rzeczywiście jasna konkluzja, chociaż jej się przestraszył minister Grabarczyk, 2006 minister Polaczek, bo też było to samo. Nie da się rozwijać w nieskończoność Warszawy. Potrzebny jest centralny port lotniczy, ale tutaj jest też po przecinku takie zdanie, że nie ma innej alternatywy, ponieważ Modlina nie rozpatrujemy, gdyż jest lotniskiem nieczynnym. Teraz ten Modlin jest, więc wziąłbym go pod uwagę. Natomiast ja nie mówię, że 10 samolotów lotu ma być na Chopinie, reszta na Modlinie i z walizkami, tachamy, jeździmy my pociągiem. Nie, tylko pytanie, czy dzisiaj oczywiście nie patrzmy na ten Modlin, który wygląda dziadowsko, tak? Bo gdybyśmy podjęli decyzję, że to ma być taki piękny port, no to oczywiście budujemy poważne terminale, ładne stacje podziemną z możliwością potem budowy tunelu, gdyby terminal kolejny był między pasami, ale to, co jest najważniejsze, czy wtedy nie można przenieść wszystkich operacji lotu właśnie do Modlina. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Trzeba by usiąść do stołu i rozmawiać z samorządem, bo przecież państwo może mieć większościowe udziały w Modlinie, więc może być zarządcą i jednego, i drugiego lotniska. Co do jednego, panowie, chyba możemy się zgodzić. Musimy to wszystko policzyć, prawda? To jest potrzeba bardzo dziwię takiej pewnej analiza. Niechęci do liczb, cyfr, wyliczeń. Ale mam wrażenie, że teraz do tej fazy liczb i liczenia przechodzimy. Sebastian Gościniarek, firma doradcza BBSG, Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Lotnictwo to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. O innowacyjności teraz w trójce. W 2016 roku o prawie 1/5 wzrosła liczba europejskich patentów przyznanych polskim wynalazkom, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Europejski Urząd Patentowy przyznał 180 takich praw do ochrony wynalazku. To rekordowy wynik. Rok wcześniej było ich 151. W studiu mecenas Michał Żukowski, Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, wcześniej wieloletni dyrektor działu prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór państwu. Europejski patent. Czym różni się od tego przyznawanego w Polsce? Różni się tym, że ten patent może być potem walidowany we wszystkich krajach członkowskich Europejskiego Urzędu Patentowego, czyli mam tą szybszą, łatwiejszą procedurę dojścia do patentu w innych krajach. Słyszymy o tym, że wzrosła liczba przyznanych patentów, ale jednocześnie doczytujemy, że spadła liczba tych wniosków o patent. To ja się zastanawiam, jak to jest ostatecznie z tą innowacyjnością. Ona rośnie, czy wręcz przeciwnie, spada? Znaczy, po pierwsze, patenty nie są miarą innowacyjności. Tak naprawdę mamy także know-how, tak? Mamy inne rodzaje własności intelektualnej. I miarą innowacyjności jest to, co finalnie znajdzie się w gospodarce, czyli jak te patenty, jak ta własność intelektualna zostanie wdrożona do gospodarki. I rzeczywiście ten wynik tegoroczny jest związany tym, że w 2015 roku mieliśmy tą dużą falę zgłoszeń patentowych. Ich było 862 z całej Polski. W kolejnym roku tych zgłoszeń było 619. Było związane to z tym, że w 2015 roku kończyła się perspektywa finansowa i tak naprawdę kończyły się projekty badawcze, a większość projektów badawczych w Polsce jest finansowanych ze środków publicznych. Te patenty były masowo zgłaszane do urzędu. Zgłaszanie patentów też cechuje pewna sezonowość. Trochę tak. I przewiduję, że w przyszłym roku tego wzrostu patentów nie będzie, ten wzrost nie będzie duży. Natomiast za 2-3 lata możemy mieć kolejny wysyp. Co jest charakterystyczne, to w polskiej specyfice te patenty są najczęściej zgłaszane przez uczelnie i przez jednostki naukowe. No właśnie. Czyli liderem jest Uniwersytet Jagielloński, który ma 12 takich patentów. 12 takich patentów utrzymał z Monachium. Natomiast inaczej te statystyki wyglądają tak globalnie, bo tylko 6% wszystkich wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego jest zgłaszanych przez te jednostki naukowe i przez uczelnie. Możemy jeszcze na koniec powiedzieć, jakie branże dominują, jakie są najbardziej innowacyjne? W Polsce transport, rzeczywiście tutaj jest duży wzrost, tak a propos tej rozmowy, którą mieliśmy przed chwilą. Natomiast globalnie jest to medycyna i urządzenia medyczne. Tutaj to są zdecydowanym liderem. Zaraz po nich jest ICT. Mecenas Michał Żukowski, Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, dyrektor działu prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Przyszłości. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. A na weekend, kochani radiosłuchacze, życzę wam wszystkiego żółtego.